Dziękujemy. W słuchowisku przywołano mini opowieść Czesława Miłosza pod tytułem Krzyś z tomu Piesek przydrożny z 1997 roku oraz wiersze To i uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to, w Minneapolis z tomu pod tytułem To z 2000 roku. A za tydzień powrócimy do przypominania słuchowisk, które będą reprezentowały naszą scenę na festiwalu Dwa Teatry. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 13 osób, które niszczyły zapory na granicy Polski z Białorusią, zatrzymała Straż Graniczna. Talibowie mają przedstawić skład ich nowego rządu w Afganistanie, ma się to stać w nadchodzącym tygodniu. Powszechny program ubezpieczeń od klęsk żywiołowych dla rolników, zapowiedział premier. Zatrzymano 13 osób, które niszczyły zapory na granicy Polski z Białorusią. Zatrzymano ich na odcinku, które zabezpieczają funkcjonariusze Straży Granicznej z Kuźnicy, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Funkcjonariusze Straży Granicznej wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego zatrzymali 13 osób, 12 obywateli Polski i jednego obywatela Holandii za zniszczenie zapory technicznej na polsko-białoruskiej granicy. W tej chwili trwają czynności w celu postawienia tym osobom zarzutów. A w grupie zatrzymanych osób jest m.in. Bartosz K. z Fundacji Otwarty Dialog. Do sytuacji odniósł się szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Napisał, że to, co się wydarzyło, jest absolutnie niedopuszczalne. Sprawcy, którzy przerwali ogrodzenie, zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i poniosą wszelkie konsekwencje swoich działań, zaznaczył szef MSWiA na Twitterze. Równocześnie zapowiedział, że na podobne akty resort będzie reagować z pełną stanowczością. Ogrodzenie zaczęto instalować w środę w regionie wsi Zubrzyca Wielka w województwie podlaskim. Prace mają potrwać od kilku do kilkunastu tygodni. W nadchodzącym tygodniu talibowie mają przedstawić skład ich nowego rządu w Afganistanie, zapowiedział to jeden z rzeczników ruchu. Z Afganistanu płyną równocześnie kolejne sygnały, że obiecana przez nowych władców amnestia wciąż nie obowiązuje. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. W rozmowie z agencją Reutersa rzecznik talibów deklarował, że skład nowego rządu będzie znany w przyszłym tygodniu. Wciąż nie jest jasne, czy w nowych władzach znajdą się tylko członkowie ruchu, czy też, jak wcześniej zapowiadano, także przedstawiciele innych grup, w tym były prezydent Hamid Karzaj i były szef wykonawczy rządu Abdullah Abdullah, czyli dwóch polityków, którzy uczestniczą w negocjacjach jako przedstawiciele dotychczasowych władz. Tymczasem nowy minister szkolnictwa wyższego zapowiedział, że kobiety nie będą już mogły studiować razem z mężczyznami, a obie grupy zostaną na uniwersytetach rozdzielone. Mieszkanki Heratu, największego miasta na zachodzie Afganistanu, mówiły mediom, że boją się wychodzić na ulicę w mieście. Z kolei w prowincji Baglan talibowie mieli wywlec z domu i zastrzelić znanego tam muzyka Fawada Andarabi, gdyż miał on wspierać zbrojną opozycję, która broni się przed talibami w Dolinie Panjshiru. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powszechny program ubezpieczeń od klęsk żywiołowych dla rolników. Szef rządu mówił o tym podczas dożynek w Bobolicach w województwie zachodniopomorskim. Premier podkreślił, że największym problemem rolników jest susza. Ta klęska żywiołowa, inne anomalia pogodowe, inne klęski jak ASF, jak ptasia grypa, to nasze wielkie zobowiązanie do walki z tym ze wszystkich sił. Dziś także o tym rozmawiałem tu, w Bobolicach z rolnikami, o wielkim programie ubezpieczeniowym, aby móc zapobiegać tam, gdzie się da. Dlatego konstruujemy i już w tym roku przyjmiemy wielki program ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i tych innych, przed którymi trudno się obronić. Mateusz Morawiecki mówił również o wsparciu dla polskiej wsi w postaci podwojenia finansowania dla kół gospodyń wiejskich oraz zwiększenia nakładów na ochotnicze straże pożarne poprzez zakupy nowego sprzętu i dodatki emerytalne dla członków OSP. Groźny huragan Ida z wiatrem o prędkości ponad 240 km na godzinę dotarł do wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Główne uderzenie nastąpi w położonym u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej stanie Luizjana. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Określanej mianem ekstremalnie groźnego huraganu Idzie towarzyszy silny wiatr, intensywne opady deszczu oraz 3-metrowa fala powodziowa. Przed jej nadejściem władze Luizjany wydały nakaz ewakuacji z domów położonych poza systemem wałów przeciwpowodziowych w Nowym Orleanie oraz wielu nadbrzeżnych miejscowościach. Objął on prawie 400 tysięcy osób. Meteorolodzy ostrzegają, że Ida może być jednym z najpotężniejszych huraganów, jakie nawiedziły ten rejon Stanów Zjednoczonych, i ostrzegają przed poważnymi zniszczeniami infrastruktury. Jeszcze przed nadejściem huraganu prezydent Joe Biden ogłosił stan nadzwyczajny w Luizjanie, Teksasie, Alabamie i Mississippi, co umożliwi szybkie skierowanie na miejsce pomocy federalnej. Na miejscu znajduje się już ponad 2000 pracowników Agencji Zarządzania Kryzysowego, którzy przygotowali zapasy żywności, wody i generatorów. W stan gotowości postawiono służby energetyczne oraz telekomunikacyjne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od siatkówki i meczu naszych pań w 1/8 finału w Mistrzostwach Europy. Polki grają właśnie teraz z Ukrainkami. Przed meczem wydawały się być zdecydowanymi faworytkami. Tymczasem kompletnie niespodziewanie przegrały pierwszy set do 21. Na szczęście drugi rozstrzygnęły na swoją korzyść w takim samym stosunku. Trwa trzecia partia. Gdyby Polkom udało się wygrać, w ćwierćfinale spotkałyby się z Turczynkami. Wsiadamy na rower. Rafał Majka po kapitalnej, samotnej akcji wygrał 15 etap Vuelta Espania. Uciekał sam przez blisko 90 km. Czapki z głów. W nagrodę awansował 4 lokaty w klasyfikacji generalnej. Na 18 miejsce liderem pozostał Norwek od Christian Eiking. W kraju piłkarze Legii nie doszli najwyraźniej do siebie po czwartkowej wygranej ze Slavią Praga i awansie do fazy grupowej Ligi Europy. Przegrali w Krakowie 0-1 z Wisłą. W pozostałych dzisiejszych meczach w PKO Ekstraklasie Wisła Płock zremisowała po 1 z Rakowem Częstochowa, a Zagłębie Lubin 1-3 uległo Śląskowi Wrocław. W Formule 1 absurdalny, przerywany deszczem wyścig o Grand Prix Belgii. Kierowcy przejechali tylko 3 ogrążenia i to za samochodem bezpieczeństwa. Kolejność po kwalifikacjach nie mogła się zatem zmienić. Wygrał Holender Max Verstappen przed dwoma Brytyjczykami, George'em Russellem i mistrzem świata Lewisem Hamiltonem. Krzysztof Hołowczyc udowodnił z kolei nie po raz pierwszy, że wiek to tylko liczba. 59-latek wygrał terenowy rajd Baja Poland. To 7. runda Pucharu Świata. Hołowczyc wyprzedził Saudyjczyka Yazida El-Raichiego oraz Litwina Benediktasa Vanagasa. Kończymy świetną informacją z Tokio. Patryk Chojnowski został mistrzem paraolimpijskim w tenisie stołowym. W finale reprezentant Polski pokonał Francuza Matteo Bochesa 3-0. Znów o sporcie na naszej antenie już jutro, tuż po 7. Jutro chwilowe opady deszczu na południu, w centrum i na wschodzie. Lokalnie możliwe natomiast w burze, a z kolei wysoko w Tatrach deszcze ze śniegiem i śnieg. Gdzieniegdzie rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Na termometrach będzie przeważnie od 15 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty wiesz, jaka jest dziś niedziela? No... Handlowa. No, handlowa, tak. A w Media Expert to nawet przecenowa. No to idziemy, Marian. No idziemy. Niedziela handlowa w Media Expert. Teraz ceny w dół. Na przykład smartfon Motorola. Teraz za jedyne 390. Laptop HP. Teraz za jedyne 2599 zł. Media Expert jest tu. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 9 minut po 21. ostatnie nasze spotkanie po ciemnej stronie mocy. Sierpniowe ostatnie nasze spotkanie po ciemnej stronie mocy. Ciemna strona mocy w Trójce, 722 wydanie. Dobry wieczór. Za konsoletę Olga Szućko, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Dzisiejszego naszego spotkania no nie możemy zacząć inaczej. Someday The Rolling Stones i Wild Horses. A państwo od razu zgadnęli? O, to bardzo ciekawe. Przed chwilą z Olgą rozmawiałyśmy o językach rosyjskim, polskim i angielskim. No może stąd to zgadnęli, się tutaj wkradło. Państwo od razu zgadli, dlaczego akurat ten utwór? No oczywiście, że wiadomo, że dla Charlie'ego Wattsa, ale dlaczego akurat ten, by galopował z dzikimi końmi? csm@polskieradio.pl, adres mailowy niezmienny. Jestem tu z państwem i będę tu z państwem dziś do północy. Proszę korzystać z tego adresu, jeżeli byłaby jakakolwiek potrzeba muzyczna. Zapraszam ciepło na znany portal społecznościowy, tam przyczajona w eterze, tam post przywitalny na dziś i zapraszam i ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie audycji CSM Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tydzień temu po ciemnej stronie mocy sięgnęliśmy po świetnie państwu znany na pamięć album Pink Floydów The Dark Side of the Moon, a to przy okazji ścieżki dźwiękowej do filmu, na który niektórzy z nas bardzo mocno czekają, czyli nowa wersja Dune'y, która ma się pojawić w październiku. I odpowiadając na państwa prośby mailowe, dobrze, sięgamy po ten album raz jeszcze. I żeby nie było, że tylko dwa malusieńkie, króciusieńkie fragmenciki, no to zagłębimy się w niego. Rok 73. Ależ to był album Pink Floyd. Yeah. Ojej, ależ to był album Pink Floyd, Dark Side of the Moon. 50-lecie wydania tego wspaniałego albumu obchodzić będziemy nie do końca równo, za 2 lata, 1 marca 2023 roku. To proszę sobie zapisać od razu w kalendarzu. A w tym roku, w październiku, będziemy obchodzić 50 lat, zacne 50 lat od momentu, kiedy ukazał się album Pink Floydów, 6. ich studyjny album, czyli Meadow. No dobrze, to z Pink Floydów i właśnie z tego jeszcze albumu. Nie kończymy. Ja odpowiadam oczywiście na Państwa prośbę, by do niego sięgnąć. Przy okazji odpowiadam na prośbę, która przed momentem do mnie dotarła, o Tori Amos. No to może umawiamy się na za tydzień w takim razie na Tori, bo w tym tygodniu w zapowiedzi naszego spotkania jedna literka pojawiła się na znanym portalu społecznościowym. Jedna literka i już Państwo napisali, że już są. Do tej jednej literki po godzinie 22 przejdziemy. Na razie Pink Floyd i Ciemna Strona Mocy w Trójce. And down, down, down, down, down.

someone in my head, but it's not me. Perfekcyjne zakończenie, absolutnie perfekcyjnego albumu. Pink Floyd i The Dark Side of the Moon. I tak jak w zeszłym tygodniu sięgamy po Hansa Zimmera i jego wersję Eclipse, ale zanim do niej przejdziemy, tę orkiestralną, churralną, przepiękną wersję Eclipse, to ze ścieżki dźwiękowej do Dune kilka utworów już mamy Hansa Zimmera. Pond's Dream, a Duna w kinach w październiku, czyli byle do października, drodzy Państwo. To Ciemna Strona Mocy w Trójce, zaraz za moment, za chwileczkę, no jeszcze nie, ale po 22 przechodzimy do literki P. P jak Portishead. Ależ przepiękna i mocna wersja tego wspaniałego utworu, który był zamknięciem albumu, najważniejszego chyba albumu w historii Pink Floydów z 1973 roku. To Denis Villeneuve, czyli reżyser Dune, wpadł na pomysł, by właśnie sięgnąć do Eclipse. I dzięki niemu tak naprawdę, no i dzięki temu, że Roger Waters wyraził zgodę, a Hans Zimmer zrobił taką sztukę, jaką zrobił, robiąc to zdalnie, proszę Państwa, no bo przecież lockdown w zeszłym roku wcale nie był prosty, ani w Stanach, ani w Europie. Taką sztukę zrobili, że młode pokolenie sięgnęło po album Pink Floydów. Na całe szczęście. Bardzo dziękujemy za takie wspaniałości. Do trailera ten utwór napisany, a czy w filmie się pojawi, a to zdradzać nie będę. Dune w kinach już w październiku. Nowość teraz przed nami, absolutnie całkowita, świeżusieńka nowość. 10 września Luke Howard Trio wydaje swój nowy album, a pierwszym singlem jest... Antoinette Boulevard. Taki jest tytuł pierwszego singla, który zapowiada czwarty album studyjny The Luke Howard Trio po 13 latach razem. Album będzie nosił tytuł The Sanctuary. No, to już nie Luke Howard Trio w tej chwili. I za niecałe 2 tygodnie się ukaże, dokładnie 10 września. Ale to właśnie nie jedyne maleństwo, którym Luke Howard w ciągu ostatniego tygodnia się z nami podzielił. To kompozycja napisana specjalnie dla brytyjskiego chóru Voices 8. Howard, there is a solitude. A solitude.